Ik maak even Control-copy. Ja, ik weet het niet. Wauw. Ja, maar zo geïrriteerd. Binnenkort ook beschikbaar op Bad.Amsterdam Amsterdam, natuurlijk. Hey, maar grappig dat ze zo geïrriteerd is, dat ze niet eens ziet wat het wel is. Ja. Verblind door woede. Verblind door woede. Echt geweldig. Nou, dat ze geen eens meer de vorm ziet echt. Van een middeleeuwse stad binnen de ring enzovoort. Maar het aardige is wel dat ze wel dezelfde soort emotie heeft. Die dit mij heeft doen. Want zo is het begonnen. Ja, precies. Dat is, beschrijft precies waarom het bestaat. Op dat videootje op YouTube sta ik daar ook echt die troep weg te knippen. Letterlijk. Want ik heb me echt groen en geel eraan geërgerd. Maar vertel nou eens even. Want het hart was gestolen. Nou, dat is heel grappig. Het is niet grappig. Maar ik belde van de week met de mensen die Loods 12 in Amsterdam Noord doen, dat is een illegale nachtclub. En daar stond mijn hart al maandenlang geëxposeerd. En Claudia Kool, die buurtcamping in het Oosterpark organiseert op het moment, dit weekend. Misschien wel leuk om voor jou ook even langs te gaan. Morgen is nog een laatste dag. Ja, nee, je hebt nog kans. Ja, ga lekker je gang, neem die microfoon mee. Ik heb er wat anders te doen, vriend. Maar Claudia vroeg dus, kun je bij mij exposeren? Ik zeg, ja, tuurlijk. Okay. Leuk, staat hier weer eens in de open lucht, weet je. Een beetje asemen. Ja. Dus ik spreek af met die lui. En die lui zijn er niet. Oh, oké. Maar wel iemand anders. Oh. Ik zeg, ik kom mijn hart halen. Gewoon moeilijke tijd gehad heb. Ik loop door de lood zijn en dat hele ding is weg. 50 kilo, 1 meter doorsnee. Op een zuil van een meter hoog. En niemand weet waar die is. Ook niet wanneer die er nog wel was. Dat is wel een raar verhaal. Heel raar. En wanneer was dat? Ik weet het niet. Maar de man waar ik mij af heb gesproken, afgelopen woensdag. Afgelopen woensdag. Dinsdag, woensdag. De man waar ik mij af heb gesproken, ik zeg, hey, waar ben je dan, Ralf? Ja, ik ben in Zuid. Ik zeg, daar kom ik net vandaan, je zou hier in Noord zijn. Ja. Ja, maar ik ben helemaal verward natuurlijk. Dus hij zegt, kom even hier naartoe dan. Jij stapt in de Noord-Zuidlijn? Nee, ik stap in het autootje. Ik rij als een meloot door de stad heen. Ik ben benieuwd hoeveel bekeuringen ik krijg. Even de wiet uitladen. Ik kom daar en ik weet het niet, zegt hij zo. Nou ja, zeg. En sindsdien is het hart weg. Ik ben nog nooit weer geweest. En echt, het is gewoon weg. Wat kan dat nou? Nou, het kan helemaal niet. Het bestaat ook niet, weet je. Maar het is dus echt zo. Nou ja, wil degene die dat hart opgepikt heeft zich nu onmiddellijk melden op de Green Tribe? Want het slaat echt helemaal nergens op. Wat is dit voor Het is gewoon... Het waren wel een paar leuke ironische opmerkingen van mensen. Ja. Waarin onder andere van, jij hebt die hartjes ergens weggenomen. En nu is jouw hart weggenomen. Ik kon er wel om lachen, eerlijk gezegd, om die opmerking. Maar je gaat niet iemands kunstwerk stelen. Wat moet je ermee, weet je. Ik bedoel, het is jammer, want ik had hem heel graag bij buurtcamping in het Oosterpark dit weekend laten zien. Coma-verhalen kennen. Ja. Nou ja, iemand zal hem wel ergens zien nu. En wil diegene dan nu onmiddellijk dat ding gewoon naar het Oosterpark brengen? Ja, het zou wel lief zijn. Ja, ik ben toen... Het is niet commercieel. Wat moet je ermee, joh? Wat moet je ermee? Het is eigenlijk een leuk apparaat, weet je. Santa Fe, dat was gewoon nog alleen maar hangmatjes. Dat is het verhaal en Parool die heeft het opgepikt, Patrick, die heeft daar van de week... Er zit een hele club daar. Wij hebben elkaars nummer nooit uitgewisseld, hè? Nee. Misschien is het wel handig dat ik een keer jouw nummer neem. Ja, Signal of zo heb je dat? Ja, heb ik. Ik heb 06 er al in zitten. Dan stuur ik je die link ook even door. Dat kan allemaal nog daar. Wij deden wel live. Ja, we vonden dat spannend. Uiteraard. Maar nu zie ik dus dat we... Mooi. Ja. Nou ja, kijk, Mexico. Ik bel je, dan heb je mijn nummer ook. Wat stond er in Parool dan? Nee, je moet niet bellen, want dan gaat de uitzending kapot. Dat was best wel, het is al gebeurd. Sorry. Ja. Het is wel goed. Nou, Parool heeft me gebeld en gevraagd wat er gebeurd is. Ja. De andere kant super. En die hebben er een heel leuk stukje van gemaakt. Ik ga het er even bij pakken. Ja, het, de Westcoast, dat pakt nog wel. De, ja. Maar wat, en wat was de kop? Ja, ik denk dat je heel erg. Waar is het nu hart? Even kijken, ja, precies. Wij zijn ook naar de Westcoast geweest. Waar is het hart van Henky? Kunstwerk van liefdessloten, gestolen uit loods in Amsterdam Noord. Had ik er maar een airtake in gedaan. Ja. Een groot ronddraaiend kunstwerk bestaande uit zo'n 1000 liefdessloten is plots verdwenen. Het werk van kunstenaar Henky B. stond tot woensdag nog opgeslagen in loods 12. Ja, het is echt een raadsel, ja. Maar twee ja. Ja, en dat cijfers ze dan ook. Ja, het is een raadsel. Ja, het is een bizar voor woorden. Maar die plattegrond die ligt nog steeds bij de stalenmeesters. Vanmorgen heb ik hem helemaal schoongemaakt en wat reparatiewerkzaamheden. Ja. Er waren mensen die gingen er geld op gooien. Ach, jezus. Ja, echt banaal. Hè. Dus ik ben echt 2 uur bezig geweest om die muntjes overal tussenuit te voeren. Echt zelfs een paar... Dat moet niet gek worden. Mensen gaan gewoon spontaan geld gooien op jouw kunstwerk. Wat is dat voor... Ik ben echt 2 uur bezig geweest op het platform. Ik heb er echt spierpijn, rugpijn van. Ja, om al die troep eruit weg te halen. Ja. Geweldig. Nou ja, goed, dat zijn dus leuke nu staat het er weer een beetje netjes bij. Ja. Alle vogelpoep weggepoetst. Die duiven hebben het ook ontdekt. Die vinden het heerlijk. Ja. Het is niet alleen een Afke. Nou ja, het is een oase van rust natuurlijk in die wilde binnenstad. Ja. Oh, we zitten vlak langs de bijlgooi range. Nee. Zo. Shit. Ja, ik dacht al dat ik iets achter me lang hoorde. Ze willen je afmaken, jongen. Ja. Ja, er ligt hier echt een baan waar die gemaakt is om bijlen te gooien in stukken hout. Heb je nog een volgende? Is een hele mooie sport. Is dat, maar krijg je nog een beetje goede reacties op jouw kunstwerk daar? Ja. De website wordt 100 keer per dag bezocht. Ja. Dood is. Ja, mensen vinden het gewoon leuk om eruit te zien. Grappig, de buurt vindt het ook leuk. Ik kan er wel een reden bedenken waarom dat logisch zou zijn. Het ligt er gewoon. Voor mij is het gewoon iets wat ik leuk vind, dat mensen het leuk vinden. Welkom. Nog leuker als ik net dat artikel uit de Volkskrant hoor, weet je. Hoe anderen daar weer naar kijken. Hey. Geweldig, prachtig, weet je. Ik ga dit fragment mailen. Ja, dat zij niet eens ziet. Ja. In die boosheid, wat het voorstelt, weet je, gewoon van... In plaats van de QR-code... Het moet niet gekker worden, weet je. Ja. Helemaal te gek. Dus, maar inmiddels ben ik dus begonnen met een nieuw project. Een nieuw hart. Een nieuw hart? Ja, het hart moet, ik kan niet harteloos verder leven. Ik doe het gewoon zo groot dat het niet meer weg te tillen is. Weet je. Het wordt een mega hart. Een transportabel mega hart. Juist. Het wordt 2 meter bij 2 meter groot ongeveer. Ik heb net een rondje Europa gedaan. Parijs, Zurich, Frankfurt. Om hartjes te stelen. Echt, hè? Henkie B, de hartendief. Ik ben echt dagen bezig geweest. Ik geloof dat ik een week onderweg ben geweest. Ja. En dan kom ik thuis. Heb ik en jij weet, in elke stad weet je gewoon waar de slotjes worden. Google, die helpt. Love Lock Bridge. En toevallig was ik gisteren nog in Friesland om materiaal te halen. Oh, wat heb je daar op je auto liggen, joh? What the fuck? Dit zijn piepschame blokken. Ja, er liggen 3 nieuwe enorme blokken bovenop een heel klein lieve auto. Ik ben niet eens aangehouden, ongelooflijk. Je had wel weg kunnen waaien, joh. Nou, inderdaad, dat ging ook echt zo. Ja, natuurlijk. Ja. nog mee, want ik heb jaren in een Volkswagen T3 gereden. Nou, nou, dan weet je wel veel, wat windgevoeligheid is. Ja. Dus nou, ik ben bezig. Ik hoop over een maandje. Moet er iemand een ijsje van Leon zien? Ja, een ijsje! Ik ben gek met ijsjes. Tot daar, Christini. Hoppa, dankjewel. Zie jij nu het keizer van Leon? Oh, heel erg lekker, dankjewel. Wil jij peren ijsjes? Alsjeblieft. Goed, hè? Grote fan, wauw, wat een goed idee. Hoppa, dankjewel. Leeuwtje. Hij niet. Nee, hij is anti-ijs. En er is ook een nieuwe ster aan het ijsfirmament. De watermeloenijs. Ja? In de kleuren van de Palestijnse vlag. Ook klaar, goed zo. Ja. Ja. Ja. Ik zie het. Oh, maar dat vond ik dan weer wel leuk. Ja, nee, dat is... Nou ja, watermeloen is ook een beetje symbool van de Palestijnse strijd. Armeen, ja. Hey. Ja. Dat wist ik niet. Hey. Er zijn mensen gearresteerd. Omdat ze watermeloen uitdeelden. Best lang over gedaan. In Duitsland waarschijnlijk. Nee, ik weet niet. Het is misschien een Indianenverhaal, maar het is wel echt. Ja, het is een verbaasd nou niet. Het is een bal wat gewoon erbij hoort. Ja, die kleuren. Ja, die hele oorlog, die hele genocide die daar plaatsvindt. Ik vind het onvoorstelbaar dat dat kan. Weet je, dat het maar voortduurt. En dat wij het ook nog. Zorgen dat je in Rotterdam gewoon vliegtuigonderdelen hebben voor die idioten. Ja, ja, gewoon een nieuwe gewoon gaan die gewoon de lichamen van onschuldige mensen in. Heerlijk, man. Ja, ik gebroken vreemd. Ik begrijp er helemaal niks van. Je kan toch niet uit dit land komen of zo? Ja, dus wel. Maar wat was dat? Ik ken je al jaren. De politiek die doet maar gewoon. Maar die... De politiek, het is een raar spul, hè? Ja, bij het gebouwderhuis. Maar stel dat die gekke oorlog hier naartoe komt, dan mag jij voor hun... Ook nog aan schieten op andere mensen, weet je. Weet je, denk even na welke belangen er hier gediend worden. Nou, niet jou en de mijne. Nee, maar die oorlog komt niet hierheen, want dat dient hun belangen niet. Ja. Dit is waar alle welvaart opgeslagen ligt voor al die idioten. Had je begrepen dat die 5%... Ja, ik had bedacht... Als we dat toch 5% hebben, dan maken we het OV gratis. Ja, het komt helemaal goed. Dan gaan we huisjes bouwen voor kleine huisjes voor mensen. Zodat ze kunnen verhuizen. Wat je daar dan niet mee kan doen, hè, met dat geld. Dan gaan we ook stoppen met asfalt. Dat levert geld op. Zo. Nou ja. Laten we beginnen. De zorg hernationaliseren. In het midden, dat is spannend. Hoe is hij, hoor? Hoi.